बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम्बराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य। अरे वाह वाह, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यद्भण्डारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागाररत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथश्रियोस्तु न अङ्गनामङ्गनामन्तरामाधवं माधवं माधवं चान्तरेराङ्गणा इत्थमाकल्पते मण्डले मध्यगो सञ्जगौ वेणुना देविकी नन्दना ब्रह्मादिजयसङ्गरूढदर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डलमण्डनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतुमन्नमते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त रसामृत सिंधु उसमें जय जय जय जय जय हो जय स्मृताय हरि। दास्य भक्ति के अंतर्गत दो प्रकार के दासों का निरूपण किया गया, जो अनुग हैं। दास चार प्रकार के, जय हो जय जय जय जय जय जय हो। दास चार प्रकार के, एक हैं शरणागत जिनको कहीं से मुक्त किया, जैसे काली शरणागत हुआ, जैसे जरासंध के कारागार से 20,000 राजाओं को कृष्ण ने मुक्त किया और वे जो राजा थे वे सब राजा प्रश्रित या शरणागत हुए। दूसरी जो श्रेणी है वो श्रेणी है अधिकृत, ब्रह्मा शिव वरुण जिनको ठाकुर ने अमुक अमुक जगह नियुक्त किया है अमुक अमुक पद पर और भगवान के आदेश से जो सारे विश्व को चला रहे हैं अधिकारी होकर के, वे अधिकृत हैं, वे भी दास हैं। तीसरे जो दास हैं वे दास हैं पारिषद, जो श्री कृष्ण के परिषद में सभा में विराजमान होकर के उनके आदेश का पालन करते हैं या जो कृष्ण को सलाह भी देते हैं, कृष्ण की कैबिनेट में जो विराजमान हैं और उनके मंत्रिमंडल में विराजमान होकर के उनके आदेश का पालन करते हुए जो विराजमान है वे पारिषद, सभासद होकर के संसद के कहीं मेंबर के पार्लियामेंट के मेंबर होकर के जो विराजमान हैं और जो कहीं समय समय पर कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं और उनका उनको सलाह भी देते हैं पारिषद। चौथे हैं अनुक। अनुक का मतलब है जो श्री कृष्ण के डोमेस्टिक सर्वेंट होकर के, घर के सेवक होकर के, जो कृष्ण के श्री अंग की सेवा करते हुए भी विराजमान होते हैं। ये चार प्रकार के दास हुए, प्रश्रित, अधिकृत, पारिषद और अनुक। इनमें जो अनुग हैं वे दो प्रकार के हैं। एक अनुग हैं जो लाल्य हैं और दूसरे हैं जो अनुग हैं, आश्रित हैं। लाल्य उन्हें कहेंगे, इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो हैं, सभी में वे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो हैं वे लाल्य। तो लाल्य जो हैं वे पुर में और ब्रिज में दोनों में हैं। किन्हीं में लाल्यों में गौरव प्रीति है विशेष रूप से, और किन्हीं लाल्यों में पालक है संभ्रम प्रीति है। हाँ बहुत अच्छी, संभ्रम प्रीति है, संभ्रम प्रीति और हाँ गौरव प्रीति। अब संभ्रम प्रीति वाले भक्त वे हैं जो कि कहीं घर में नियुक्त किए गए हैं, जिनके पीढ़ियों से इसी घर के सेवक हैं और घर जाए होकर के ये विराजमान हैं और ये कहीं नियुक्त किए गए हैं। परंतु लाल्य वे हैं जो अपने नाम के आगे लाल लगाते भी हैं मतलब ठाकुर उनका पालन करने वाले होकर के भी विराजमान हैं, और कहीं उनके साथ में जैसे रक्त संबंध है ये इनके पालक होकर के विराजमान हैं। तो जहां देह संबंध को मानते हुए, देह संबंध को मानते हुए जहां ठाकुर से प्रीति की जाए उसका नाम हुआ लाल, लाल लालक, वहां पर लालक संबंध है। और जहां पर ये हमारा पालन पोषण करने वाले सब यही हैं, इनके यहाँ पर ही हम बिल्कुल बिना मोल के दास होकर के इनके यहाँ पर पड़े हुए हैं और हमारे पीढ़ियों का ये पालन करते हुए विराजमान है, सदा से हमारा पालन करते हुए विराजमान है, ऐसा विचार जहाँ पर है वहां पर संभ्रम प्रीति, मालिक हैं और मालिक के प्रति सेवक की जो प्रीति है वो प्रीति जिनमें विराजमान है वो संभ्रम प्रीति। अब यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है इस समय वो लालक का चल रहा है, लाल्य भक्तों का प्रसंग चल रहा है। लाल्य भक्तों में दो प्रकार की भावनाएं होती हैं। लाल्य भक्तों में कृष्ण के प्रति जो भावना होती है वो गौरव भावना होती है, परंतु गौरव भावना में भी दो तरह की भावना है, एक जगह लालक भावना है और दूसरी जगह गौरव भावना है। जैसे बालक जब बहुत छोटा होता है तब तो उसके हृदय में ये भावना है कि हमारा सारा पालन पोषण करने वाले ये हैं, परंतु जैसे बड़ा हो जाए, प्रौढ़ हो जाए, तब भी उसके मन में ये भावना तो नहीं रहेगी कि अब ये पालन, अब वो अपने पैरों पे भी जैसे खड़ा हो गया है और कहीं अपना अलग कार्य भी कर रहा है, परंतु फिर भी पिता के प्रति उसके हृदय में गौरव की जो भावना है वो रहेगी और लालक पने की भी भावना कहीं ना कहीं रहेगी। तो छोटे बालक में लालकपने की भावना कि कृष्ण मेरे, मेरा लालन पालन करने वाले हैं, ये भावना प्रधान है, और गौरव की भावना कुछ कम है। और गौरव की भावना कम होने पर, लालक भावना ज्यादा होने पर कभी पिता की गोदी में विराजमान होकर के जब कृष्ण विराजमान है नंद बाबा की गोदी में तो उनकी मूछ भी खींच रहे हैं, छोटा बालक तो मूछ भी खींचेगा, बाल भी पकड़ करके खींचेगा तो वहां पर गौरव भावना उतनी नहीं है, वहां पर लालक भावना ज्यादा है। और लालक भावना होने पर कहीं कुछ भी नहीं, वो सहज सहज रूप में वो कहीं बाल खींचते हुए, कभी कभी माँ के गाल पर चाटा भी लगाते हुए छोटा बालक विराजमान हो। श्रीमद महाप्रभु ने शची माँ के गाल पर एक बार चाटा मार दिया और माँ मूर्छित हो गई, वर्णन किया गया है वो चैतन्य भागवत में कि माँ मूर्छित हो गई और फिर घबरा गई, हाँ मेरी मैया को क्या हो गया। फिर माँ को जब होश आया तब कह रही माँ कैसी है, एकदम रोने लगी और खेल खेल में ही माँ के चाटा मार दिया और माँ मूर्छित हो जा। तो लालच जो है उसमें गौरव भावना नहीं होती है। और लालक जो है वो लालक की जब स्थिति होती है तो लालक पने की स्थिति में वो आप कह करके भी नहीं बोलता है, वो तू कह करके बोलता है। मैया आप कहां पधार रही है, बालक की बोली नहीं है कोई बालक की बोली है, मैया तू कहां जा रही है वो तू कह के ही बोलेगा। तो जब जहां लाल्यता ज्ञान है और लालक ज्ञान है, मैं लाल्य हूं और वे मेरे लालक हैं, ये ज्ञान जहां है वहां पर तू कह करके ही बोला जाएगा। कहीं नीति में कहा गया कि वाल्य सुतानम, बाल्य अवस्था में ये तू कार की बोली कई जगह अच्छी लगती है, तू कार की बोली बड़ी निंदित मानी गई, परंतु तू कार की बोली कुछ जगह बड़ी अच्छी मानी जाती है। जैसे बाल्य सुतानाम, बाल्यकाल में तू तू कह करके बोलेगा बालक तो अच्छा लगता है, बालक कोई आप कह के थोड़ी बोलेगा, वो तो तू कह के ही बोलेगा। बाल्य सुतानाम, सुरतेंगनाम, कहीं प्रीति के अंतरंग क्षणों में प्रेमी जनों का परस्पर तू कह करके बोलना वह कहीं शोभा को प्राप्त होता है। सुरतेंगनाम, सुरत काल में अंग नागरण जो है उनका तू कह करके बोलना। स्तुतौ कभी नाम, स्तुति के समय कभी तू कह करके बोलता है राजा को, राजा तू ऐसा है, और वहां पर तू कह करके जो बोलना है वो भी आदर का है। स्तुतौ कभी नाम, और समरे भटांगा भटाम, युद्ध में जिस समय खड़े हैं उसमें शत्रु को आप कह करके नहीं बोला जाएगा, शत्रु को तू कह करके ही बोला जाएगा, अपमान करके ही शत्रु का बोला जाएगा। तो तुम कार्य युक्त हो वचक प्रशस्त, इन चार अवस्थाओं में तू कार्य की जो बोली है वो तू कार्य की बोली ही कहीं अधिक अच्छी होती है। तो यहाँ लाल्यों का वर्णन चल रहा है। लाल्यों में जब तक लाल में दो तरह के भाव होते हैं, जब लालक भाव कृष्ण के प्रति ज्यादा होता है कि वे हमारे पालन करने वाले हैं, तब ठाकुर से तू कह करके भी बोलेंगे और गौरव प्रीति कम होती है। और जब बड़े हो जाएंगे उस समय गौरव प्रीति बढ़ जाएगी, तब तू कह करके नहीं बोलेंगे, तब आप कह करके बोलेंगे। तो बड़े होने पर कहीं तू कह करके नहीं बोला जाएगा, फिर आप कह करके ही कहीं बोला जाएगा। तो उस समय गौरव प्रीति की, तो गौरव प्रीति होने पर लालक प्रीति गौण हो जाएगी, और लालक प्रीति बड़े होने पर गौरव प्रीति गौण होकर के विराजमान होती है। इस प्रकार लालक और गौरव ये दोनों प्रीति परस्पर कहीं संतुलित होकर के चलती हैं। जैसे स्वरूप का परित्याग न करते हुए ही एक बालक प्रौढ़ बन जाता है, इसी प्रकार लाल्यता जो ज्ञान है वही कहीं प्रौढ़ होकर के गौरव प्रीति के रूप में परिणत हो जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे साधन भक्ति के विषय में कहा गया कि साधन भक्ति ही भाव भक्ति और भाव भक्ति ही प्रेम भक्ति बन जाएगी। भक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ, स्वरूप का त्याग नहीं हुआ, बालक का कोई शरीर थोड़ी बदला है, उसकी अवस्था उसकी जो धारणा है वो धारणा मात्र बदलती है। ऐसे ही तो जैसे स्वरूप परित्याग पूर्वक परिपाक होकर के बाल्य अवस्था ही पौगंड बन गई, पौगंड अवस्था ही कैशोर अवस्था बन गई, कैशोर ही प्रौढ़ अवस्था बन जाता है, स्वरूप का परिवर्तन नहीं हुआ है, स्वरूप एक ही कहलाएगा, इसी तरह से जो लाल्य प्रीति है वह लाल्य प्रीति ही गौरव प्रीति के रूप में परिणत हो जाएगी। ये प्रसंग है और इसी प्रसंग में आगे जो गौरव प्रीति के अनुभव हैं, उन गौरव प्रीति के अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं। अनुभव माने चेष्टा। अनुभवास्तु तस्याग्रे 158 भी कार्य का है, 154 अच्छा 154 भाई करेक्शन है। उभयेषां सदा राध्यः धियैव भजताम् अपि सेवकानां ऐश्वर्य ज्ञानस्यैव प्रधानता। तो यद्यपि लाल्य और अनुख ये दोनों प्रकार के जो भक्त हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में श्री कृष्ण आराध्य हैं, परंतु कृष्ण आराध्य होते हुए भी सेवकों में ऐश्वर्य ज्ञान की अधिकता होती है। सेवकों में तो ऐश्वर्य ज्ञान की अधिकता होगी, घर के जितने भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रति आदर की भावना, श्री चित्रक पत्रक पत्री वादित ये जितने भी घर के सेवक हैं वे श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आदर की भावना ही रखेंगे। तो वे शाम सदा राध्य धियैव, जो दोनों हैं वो आराध्य दृष्टि के द्वारा ही, उभयेषां माने लाल्य भी और अनुघ भी, ये दोनों ही श्री आराध्य बुद्धि ही रखेंगे, परंतु आराध्य बुद्धि रखते हुए सेवकानां ऐश्वर्य ज्ञानस्यैव प्रधानता, जो सेवक जन हैं उनमें ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता होगी, जबकि लाल्य जनों में ये हमारा पालन करने वाले हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सर्वस्व हैं, इस भाव को धारण करके वे लालक हैं, हम उनके लाल्य हैं, ऐसा विचार धारण करके कहीं देह संबंध को मानेंगे। तो जहां देह संबंध को माना गया वहां पर तो लाल्यता ज्ञान होगा, और जहां ऐश्वर्य संबंध को माना गया वहां पर सेवक भाव या अनुभव प्रधान होगा। तो लाल्या नाम तो स्वसंबंध स्फूर्ति एवं समन्तता। लाल्य जनों की एक विशेषता है कि लाल्य जनों को सर्वदा अपने संबंध की स्फूर्ति ज्यादा रहती है, देह संबंध की स्फूर्ति ज्यादा बनी रहती है लाल्यों को। तो लाल्यों के हृदय में सदा ये भाव बना रहेगा, सदा ही ये भाव बना रहेगा कि ये हमारे माता पिता हैं, हमारे इनके साथ में देह संबंध है, हम ये हमारे घर के बड़े हैं और इनके प्रति हम आदर की भावना रखें। तो लाल्य जो हैं उनमें स्वसंबंध, निज देह के साथ में जो संबंध है उसकी स्फूर्ति सदा बनी रहती है। ब्रजस्थानाम परेश्वर्य ज्ञान शून्य धियाम अपि। अब जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो ऐश्वर्य ज्ञान भी 3 तरह का, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, 3 तरह का। एक ऐश्वर्य ज्ञान है कि तुम ब्रह्म हो हम जीव हैं, तुम ईश्वर हो हम तो तुम्हारे सामने अणु हैं, अल्प शक्ति हैं, ये एक ऐश्वर्य ज्ञान। दूसरा एक ऐश्वर्य ज्ञान है वो कि तुम जैसे रामचंद्र जी में, दूसरा वाला रामचंद्र जी में कि हम रामचंद्र जी के प्रजा हैं, ये हमारे चक्रवर्ती राजा हैं, परंतु है ये भी एक तरह का ऐश्वर्य ज्ञान। तीसरे प्रकार का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो ये है कि ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे नाना जी, और उनके प्रति जो आदर का ज्ञान है वो कहीं देह संबंध को लेकर के आदर का ज्ञान। तो गौरव ज्ञान भी 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया तात्विक दृष्टि से विचार करना, दूसरा हो गया ऐश्वर्य की दृष्टि से विचार करना, और तीसरा हो गया देह संबंध से विचार करना। तो देह संबंध से यहां पर विचार किया गया वो ज्ञान सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है और स्थायी होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने का, उस ज्ञान को कहीं अपनाने का प्रयास सभी भक्तगणों में होता है कि कब वह अवसर होगा कि हम श्री कृष्ण को अपना लालक, अपना पोषण करने वाला करके मानेंगे। तो लाल्या नाम तो स्वसंबंध स्फूर्ति एव समन्ततः, जो लाल्य हैं उनको अपने संबंध की स्फूर्ति ही सदा होती है। ब्रजस्थानाम परिश्वरी ज्ञान शून्य धियाम अपि, जो ब्रजवासी जन हैं वे परेश्वरी ज्ञान शून्याध्याम, उनमें न तो परमात्मा रूप में कृष्ण के प्रति गौरव बुद्धि है और न उनमें ये हम भी इस राज्य के प्रजा हैं और ये राजा हैं, तो प्रजा और राजा की दृष्टि से जो दूसरे प्रकार का ईश्वर है वो भी उनमें बुद्धि नहीं है, बल्कि हम तो इसी घर के सदस्य हैं और हम पूरे हमारे घर का पालन करने वाले श्री ठाकुर, ऐसा विचार करके जो विराजमान है वे परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। इसलिए जहां निजत्व की अधिकता है वहां पर सब जगह श्री राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, लाल शब्द जो है श्री मदन मोहन लाल, लाल शब्द का कहीं ठाकुर के प्रति भी कहीं प्रयोग कि वे हमारे लालक होकर के विराजमान हैं और हम उनके लाल्य होकर के उनके परिकर के एक भाग होकर के उनके परिवार के एक भाग होकर के रक्त संबंध को धारण करते हुए भी एक भाग होकर के हम कहीं विराजमान हैं और सारे विरोध होने पर भी रक्त को नहीं बदला जा सकता, ये उसमें संबंध है। बाप बेटा खूब लड़ ले पर कोई रक्त थोड़ी बदल जाएगा, रक्त वो ही रहेगा। भाई भाई खूब लड़ ले पर रक्त थोड़ी बदल जाएगा, रक्त वो ही रहेगा। तो वो जो जहां देह संबंध के कारण जो प्रीति है उस प्रीति को जहां स्थापित किया जाएगा वहां पर अत्यंत अत्यंत प्रीति की सघनता बनी रहेगी। और श्री युधिष्ठिर ने यही कहा कि हम आपस में भले 105 हैं परंतु दूसरे के लिए हम 105 हैं। तो ये जो बात है वो बात कहीं रक्त संबंध होने के कारण ये बात कहीं कही गई। तो अस्तेव बल्लवाधीश पुत्रत्वी पुत्रत्वी ऐश्वर्य वेदनम, ये बल्लवाधीश के पुत्र हैं श्री ब्रजराज बल्लभ माने गोप, उनके अधीश्वर माने गोपराज श्री नंद बाबा उनके पुत्र हैं। इनका ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य को जानना ये कहीं बात्सल्य भाव जो है उस बात्सल्य भाव को कहीं प्रकट करने वाला है। तो अस्तेव बल्लवाधीश पुत्रत्वैश्वर्य, बल्लवाधीश के ये पुत्र हैं, इस भाव को धारण करके ऐश्वर्य वेदना धारण करना, ऐश्वर्य की भावना धारण करना, यह मोक्ष होकर के विराजमान है। अब उद्दीपन, उद्दीपन माने जो भाव को एक स्थायी भाव है और उस भाव को जो बढ़ाने वाले जो भाव हैं उन भावों को उद्दीपन कह रहे हैं। उद्दीपन हम पहले से जानते हैं कि उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं, जो विषयालंबन है उसकी चेष्टाएं भी उद्दीपन होती हैं और जो परिवेश है वो भी उद्दीपन होता है। जैसे राधा रानी के प्रेम के विषयालंबन है श्री श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर का श्रृंगार वो भी उद्दीपन कहलाएगा। श्याम सुंदर की सारी चेष्टाएं और श्याम सुंदर के जितने भी गुण हैं वे गुण और चेष्टाएं ये भी उद्दीपन कहलाएंगे। और साथ के साथ में जो पूरा परिवेश है, जो पैनोरमा साथ में चल रहा है, वो पैनोरमा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर भी कहीं उद्दीपन कहके कहलाएगा। तो प्रकृति भी उद्दीपन होती है और जो विषय है उस विषय की चेष्टाएं और उसका श्रृंगार ये भी उद्दीपन होता है, ये उद्दीपन कोटि में आएगा। तो आलम्बन की चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभव और विषय की चेष्टाएं कहलाती हैं उद्दीपन। फिर से आलम्बन की चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभव, माने राधा रानी की जो चेष्टाएं हैं, कृष्ण को देख करके, वो तो कहलाएंगे अनुभव। और कृष्ण की चेष्टाएं जो हैं राधा रानी को देख करके बंशी बजाना, वो राधा रानी के लिए उद्दीपन, ये उद्दीपन। अब तो यहां दास्य भक्ति के उद्दीपनों का आप वर्णन कर रहे हैं, लाल्य भक्ति के, लाल्य भक्ति का प्रसंग चल रहा है, लाल भक्ति के उद्दीपनों का प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि उद्दीपनास्त बासल्य स्मित प्रेक्षा दयो हरि। श्री हरि अपने बालक जो हैं उनके प्रति कहीं बासल्य का भाव प्रकट कर रहे हैं, कभी उसकी मुंडी पकड़ करके हिलाए, कभी चलते चलते बालक के गाल पर चपत लगा दे। तो ये कृष्ण की जो बासल्यमयी चेष्टा, चलते चलते ही बालक को पुचकार ले, तो ये बासल्यमयी जो चेष्टाएं हैं, ये बासल्यमयी चेष्टाएं उद्दीपन कहलाएंगी। कृष्ण की चेष्टाएं माने विषय की चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। ऐसे ही स्मित, कभी देख करके भी प्रसन्न होना, कोई परिचित प्रियजन बाहर से आया, अब बोलने की का सुविधा नहीं है, परंतु केवल मुस्करा करके उसकी ओर देखा, आंखों की जो प्रफुल्लता है वो प्रफुल्लता भी उद्दीपन बन जाएगी, और केवल मुस्कान के द्वारा उसका स्वागत किया जा रहा है, ये भी उद्दीपन बन जाएगा, तो ये भी एक चेष्टा हो जाएगी। तो बासल स्मित और प्रेक्षा माने इस मधुरता पूर्वक जो देखना है, वो देखना भी कहीं चेष्टा बन जाएगा, वो चेष्टा भी उद्दीपन बन जाएगी। तो श्री कृष्ण की ये चेष्टाएं उद्दीपन है। अब उसका अनुभव, जो छोटा बालक है उसका रिएक्शन कैसे होगा, तो आश्रय की जो चेष्टाएं वो अनुभव कहलाएंगी, विषय की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाएंगी। तो आश्रय की चेष्टाओं का वर्णन कर रहे हैं कि अनुभवास्तु तस्याग्रे नीचासन निवेशनाम। ये लाल्य भक्तों का एक स्वभाव होता है कि लाल्य भक्त गौरव प्रीति वाले जो भक्त हैं वो नीचासन निवेशनम, बड़ों के नीचे बैठेंगे, नीचासन अपने गुरुदेव को ऊंचा बैठाएंगे और स्वयं नीचे बैठेंगे। तो नीचासन माने एक आसन पर नहीं बैठेंगे, कभी बराबर भी बैठना है तो फिर दूसरा आसन थोड़ा सा नीचा बना करके फिर उसके ऊपर बैठेंगे। गुरु जी का आसन थोड़ा सा ऊंचा हो, एक स्तुति ऊंचा हो, बस एक सेंटीमीटर ऊंचा हो, चल जाए थोड़ा सा। ये नीचे से बैठने से ऊपर प्राण उठेंगे। तो ये तो तस्यागे, तो दासों का जो अनुभव है, दासों की चेष्टाएं कैसी होंगी कि नीच आसन निवेशनम, लाल्य दासों की चेष्टा होगी नीचे आसन पर बैठना। जब जब एकदम छोटा है उस समय तो बराबर बैठेगा, हाँ उस समय नहीं, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बालक से जब प्रौढ़ हो जाएगा तो फिर ये विवेक आता चला जाएगा, फिर बड़ों को ऊंचे स्थान पर, छोटों को नीचे स्थान पर, नीच आसन निवेशनम। और कभी बराबर भी बैठना है तो वहां पर बड़ों के बाईं ओर बैठने का प्रयास किया जाएगा। एक सामान्य शिष्टाचार भी है कि भोजन में जो सबसे बड़े हैं वो सबसे पहले दाहिनी ओर बैठेंगे और उनसे छोटे वो उनके बाईं, उनसे छोटे उनके बाईं, उनके छोटे उनके बाईं, तो इस क्रम से ही बैठेंगे। और कभी टोक दिया जाता था, कभी बड़ों के आसन पर एक बड़ों की जगह चलो पीछे उधर चलो। तो ये एक शिष्टाचार, शिष्ट घरों में ये शिष्टाचार कहीं था, ये नहीं कि कहीं बैठ गए, कहीं कहीं होता ही है कि माने जो नीच आसन निवेशनम। तो जब भी क्रम होगा वह उत्तर क्रम होगा, दक्षिण क्रम नहीं होगा। दाहिने हाथ से, ये पूजन में भी क्रम ये है, पूजन में भी कि जहां पूजा कई देवता जैसे रखे हुए हैं तो उनका पूजन किया जाएगा, तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ पूजा करते हुए चलेंगे, बाएं हाथ से पढ़ने में तो हम बाएं हाथ से दाहिने हाथ के पढ़ते हैं, परंतु पूजन का जो क्रम है धर्मशास्त्र का वो यही है कि दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ, उत्तर क्रम होता है दक्षिण क्रम नहीं होता है, दक्षिण क्रम अपशकुन माना जाता है, पितरों का जब पूजन किया जाता है वो दक्षिण क्रम से किया जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर चला जाता है, और देवताओं का जहां भी पूजन होता है वहां पर दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तर क्रम होता है, दक्षिण क्रम नहीं होता है। ये एक शिष्टाचार और मीमांसा का एक शिष्टाचार है कि कहीं जहां पितर पूजन है श्राद्ध इत्यादि के हैं वहां पर पिता पितामह प्रपितामह, वहां पर दाहिने हाथ से दक्षिण की ओर जाएंगे, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की ओर चलेंगे, परंतु मार्कंडे पूजन कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, कई ऋषियों का सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे तो वहां पर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ पूजा का क्रम होता है, ये एक शिष्टाचार। तो नीचे आसन पर बैठना और नीचे आसन पर बैठ करके भी उत्तर क्रम से बैठना, ये एक क्रम हुआ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे और ऊपर से पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगे, ये एक क्रम। सो गुरु वर्तमान साधित्वम, गुरु जी के आगे आगे नहीं चलेंगे, गुरु जी के कुछ पीछे चलेंगे, गुरु जी को आगे रख करके गुरु जी के वर्तमान जो है मार्ग उनका अनुसरण करना। धुरस्तस्य परिग्रह, गुरु जी का थैला पकड़ करके चलेंगे, तस्य धुरः, गुरु जी का जो भार है उसको परिग्रह, उसको ग्रहण करना। ये शिष्य का, ये सेवक जो है वो सेवक का एक सामान्य स्वभाव है कि वो गुरु जी के हाथ से थैला ले लेगा, नहीं नहीं गुरु जी मैं ले चलता हूँ, तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है। गुरु जी के भार को, धुर माने भार, उसको परिग्रह, उसको ग्रहण करना, ये लालों का स्वभाव है। स्वैराचार्य विमोक्षाद्या, अपने स्वेच्छा पूर्वक जो आचार वो नहीं करेंगे, स्वैराचार का त्याग किया जाएगा। स्वैराचार का माने कुछ भी खाते हुए चल रहे हैं, कुछ भी बोलते हुए चल रहे हैं, नाचते गाते चल रहे हैं, वो नहीं। गुरु जी के सामने जब भी चलेंगे, बड़ों के सामने चलेंगे, तो एक शिष्टाचार के साथ में जो प्रोसेशन है उसमें एक जो शिष्टाचार है, उस शिष्टाचार के साथ में बिना चंचलता करते हुए स्वैर आचार का त्याग करते हुए फिर चलेंगे। स्वैर आचार्य विमोक्षाद्या, शीता लालेश कीर्तिता, और सुख प्रदान करना, ये लालियों का एक शिष्टाचार है। अग्निशासन निवेश निवेशनम, उसका वर्णन कर रहे हैं। यद सौरस्य सुरेंद्र द्राग उपब्रज्यमान सुखद करक बार भी ब्राह्माभ्युक्षतांग मधुरिपुम अभिवाद्य स्वर्ण पीठान मुंचन भुवम अभि भुवमभि मकरांगो रांकवम स्वी चकारो। जब प्रद्युम्न सभा में आए, श्री कृष्ण ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, श्री प्रद्युम्न आए उस समय यद सौरस्य सुरेंद्र द्राग उपब्रज्यमान, तो राजकुमार हैं प्रद्युम्न, तो राजकुमार होने के कारण सुरेंद्र द्राग उपब्रज्यमान। अब देखिए प्रोटोकॉल कितना है, उस प्रोटोकॉल को दिखा रहे हैं कि इंद्र इत्यादि जो हैं, सुरेंद्र इत्यादि, वे राजकुमार आए हैं, तो जल्दी से गए और राजकुमार को उपब्रज्यमान स्वागत करके, उनकी अगवानी करके इंद्र इत्यादि ला रहे हैं। तो यद सदस्य माने यादवों की सभा में श्री प्रद्युम्न के प्रवेश करने पर सुरेंद्र ही, वहां पर इंद्र इत्यादि जो है वो उन्होंने द्राक माने जल्दी से दौड़ करके गए और उपब्रज्यमान उनकी अगवानी की। सुखद करक बार भी ब्राह्मणा भिक्ष तांग, और वहां पर जो ब्राह्मण खड़े हुए थे उन ब्राह्मणों ने भी सुखद करक वार भी, परम सुंदर जो झारी, करक माने करवा या झारी, उस झारी के जल से उनके चरण इत्यादि धुलवाए। सेवक खड़े हुए हैं, ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ इत्यादि करके उनका स्वागत किया और उनके सुखद करक, करक माने करवा, उस करवा के जल से ब्राह्मा भिक्षतांग, ब्राह्मणों ने उनके हाथ पैर धुलाए। एक शिष्टाचार है। और मधुरपम अभिवाद्य, तब श्री प्रद्युम्न सबसे पहले श्री कृष्ण उनको अभिवादन कर रहे हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, कृष्ण को का अभिवादन किया। उस समय किसी सेवक ने लाकर के उनको सोने की कुर्सी दी, सिंहासन दिया, परंतु श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आदर दिखाते हुए उन्होंने स्वर्ण पीठान मुंचन, स्वर्ण की जो पीठ बैठी थी उनको भी छोड़ते हुए भुवम पृथ्वी के ऊपर ही, भुवम अभी मकरांग, मकरांग माने काम मछली का जिनके ध्वजा के ऊपर चिन्ह है, कामदेव जो है उनको मकर ध्वज कहा गया, एक नाम है मकर ध्वज कामदेव का, तो मकरांग माने ये कामदेव के स्वरूप हैं, अवतारी हैं श्री प्रद्युम्न, तो मकरांग माने वे श्री प्रद्युम्न रांग कवम श्री चकार, वे ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठे बल्कि एक रांग कव माने रंकु नाम करके जो मृग है उस मृग के चर्म आसन के ऊपर धरती में ही विराजमान हुए। ये इतना शिष्टाचार बड़ों के ऊपर दिखा रहे हैं, बालक होगा तब शिष्टाचार नहीं दिखाएंगे, बड़े होकर के ये शिष्टाचार कहीं दिखाएंगे, बड़ों में तो शिष्टाचार का पालन होगा, बालक जो है बालक तो आएगा सीधा कंधे पे गोदी में चढ़ेगा, वो बालक में शिष्टाचार तो नहीं है, वहां पर तो ममता ज्ञान ज्यादा है, देह देह संबंध का ज्ञान ज्यादा है, और जो जो बड़ा होता जाएगा क्यों तो देह संबंध का ज्ञान थोड़ा पीछे होता जाएगा और गौरव का भाव आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। दासै साधनाश्चान्ये प्रोचन्ते मीश केचनहा प्रणामो मौन बाहुल्यम संकोच प्रणयाढ्यता। अब दासों के कुछ साधारण धर्म निरूपण कर रहे हैं, सभी दासों के चारों प्रकार के, चाहे प्रश्रुत हो चाहे अधिकृत हो चाहे पार्षद हो चाहे अनुग हो, सभी प्रकार के पार्षदों के जो दास हैं उनके सामान्य धर्म निरूपण कर रहे हैं। तो दास ही साधारण आश्चर्य, दासों के जो साधारण धर्म हैं वो कही जा रहे हैं कि प्रणाम, प्रणाम रखेंगे बड़ों के सामने, मौन बाहुल्यम ज्यादा चबड़ चबड़ नहीं, थोड़ा चुप होकर के रहेंगे, मौन बाहुल्य नहीं तो ज्यादा चबड़, बड़ों के सामने चबड़ चबड़ नहीं करते, चुप रहो, तो चबड़ चबड़ नहीं, आपस में बातचीत भी नहीं है, संकोच संकोच के साथ में रहना पड़ेगा, प्रश्रय आढ्यता और प्रश्रय माने आदर, उनसे युक्त होकर के कहीं रहना पड़ेगा, निज प्राण व्यय नापी तदाज्ञा परिपालनम, और अपने प्राणों का व्यय हो जाए तब भी जो आदेश दिया गया उसको पालन करो, ये इतना अनुशासन के अपने प्राणों का त्याग करके भी बड़ों की आज्ञा का पालन करो, ये तो प्रणाम, मौन बाहुल्य माने मौन होना, संकोच उनके सामने हाथ पर फैला करके नहीं बैठेंगे, संकोच के साथ में विनम्र होकर के बैठेंगे, प्रश्रयाढ्यता आदर की अधिकता होगी, निज प्राण व्ययनापि अपना प्राणों का व्यय करके भी तदाज्ञा परिपालनम उनकी आज्ञा का परिपालन, अधो भद्रता स्थैर्यम प्राय सिर झुका करके जो आज्ञा हो हुजूर, ये जो आज्ञा है अधो भद्रता मुख नीचा करके दासों को बैठना चाहिए, फिर काश हासाद वर्जनम कोई खांसेगा नहीं कोई छींकेगा नहीं, काश हास ये सब माने बिल्कुल खबरदार होशियार कोई कोई खांसे नहीं कोई छींके नहीं, ये हुक्म है, काश में कफ हंसी कोई अट्टहास जोर से नहीं करेगा, ये सब एकदम प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल का वो सेवक पालन करेगा। तो का सहसाद वर्जनम, जो साफ सिर झुका करके नीचे बैठ जाएंगे, जिस समय वो राजा आए उस समय सिर झुका करके बस प्राप्त, कोई खांसेगा नहीं, कोई जोर से हंसेगा नहीं, वे इन सब का वर्जन। तदीयात रहक के लिए बातादी उपरमादेह, और उनकी अति रहक के लिए जो है उनके एकांत जो व्यवहार हैं, उन व्यवहार की वार्ता भी नहीं करेंगे, ये भी हमारे अधिकार की बात नहीं है। तो उनके अत्यंत एकांत जो व्यवहार हैं उनकी वार्ता से उपरम प्राप्त करना, तो बड़ों की जो मधुर वार्ता है उस मधुर वार्ता या परिहास की वार्ता, दो बड़े अपने मित्र के साथ में कोई परिहास कर रहे हैं, उस मित्र के परिहास के साथ में बीच में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बीच में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सारे उनके अनुभव निरूपण किए गए। सामान्य ये व्यवहार है उनको निरूपण कर। अब सात्विक, इन भक्तों में अनेक अनेक प्रकार के सात्विक भाव भी प्रकट होते हैं, सभी प्रकार के भक्तों में। कंदर्प बिंदत मुकुंद पदारविंद द्वंदे दृशो पद्मसौ किल निष्कंपा प्रालय बिंद है, कुछ क्या? अच्छा, दो पंद पलट देगा। हाँ एक, हाँ ये छुप गया, नहीं हो गया, हो गया। कंदर्प बिंदती, यही एक सर बात। कंदर्प बिंदत मुकुंद पदारविंद द्वंदे दृशो पदमसव किल निष्प्रकंपा प्रलय बिंदु निश्चितम धृतकंट कास्ते सुन्नाग कंटक फलम तनुरंद कार्षी। हृदय में इतना आदर का भाव है कि उस समय श्री प्रद्युम्न कृष्ण का जैसी दर्शन कर रहे हैं, तो कृष्ण के प्रति आदर के भाव में प्रद्युम्न में प्रश्वेद आदि जो सात्विक भाव हैं वे अपने आप प्रकट हो गए। अनुभाव और सात्विक भावों में अंतर यही है कि सात्विक भाव बुद्धि का प्रयोग किए बिना उत्पन्न होते हैं, जबकि अनुभाव में बुद्धि का प्रयोग होता है। हैं ये भी अनुभावी, सात्विक भाव जो है वो भी अनुभावी हैं, परंतु जहां बुद्धि का प्रयोग नहीं है और चेष्टाएं हो रही हैं अपने आप, उनको हम कहेंगे सात्विक। जहां बुद्धि का प्रयोग करके कोई चेष्टा की जाए उसको हम कहेंगे अनुभाव। जैसे बड़े आए तो बुद्धि का, और बड़े हैं, हजड़ो हजड़ो दंडक करो, प्रणाम करो, उठ के खड़े हो, तो यहां बुद्धि का प्रयोग हुआ। परंतु बड़े आए और रोमांच हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, कंप उत्पन्न हो रहा है, अब यहां पर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया, वहां पर अपने आप ही बिना बुद्धि के प्रयोग हुए जो चेष्टाएं हो रही हैं उनका नाम सात्विक। जहां बुद्धि का प्रयोग है वहां पर उनका नाम अनुभव। यह अंतर। तो कंदर्प बिंदती मुकुंद पदार बिंद द्वंदे, हे प्रद्युम्न, कंदर्प कंदर्प माने कामदेव के अवतार, अवतारी प्रद्युम्न, कामदेव के अवतारी प्रद्युम्न, उनको कंदर्प कहा। बिंदत मुकुंद पदार बिंद, श्री मुकुंद के चरणार बिंद द्वंद माने दोनों चरणार बिंद को जैसे ही तुमने प्राप्त किया, कृष्ण के चरणार बिंद का दर्शन मात्र किया, पद्मसौ किल निष्प्रकंपा, उस समय तुम में जड़ता की निष्प्रकंप की जो स्थिति है वो आ गई, जड़ता की जो स्थिति है वह तुम में कहीं आ गई, स्टेडनेस कहीं आ गई है, और प्रालय बिंदु निश्चितम, और तुम्हारे शरीर में जो प्रालय माने पसीने की जो बूंद है, नीचे माने समूह, तो प्रालय बिंदु से निश्चित माने युक्त होकर के तुम्हारा शरीर, तो पर्सपिरेशन जो है शरीर में पसीना आना, वो अपने आप उत्पन्न हो गया। और धृतकंटक कंटकास से तुम्हारा शरीर जो है वो कंटक से युक्त हो गया, माने शरीर के रोम कूप खुल गए और रोम खड़े हो गए हैं। तो कंप उत्पन्न हो गया, पसीना उत्पन्न हो गया और जड़ता, इनकी दशा तो ये तीनों जड़ता जड़ता प्रश्वेन और कंप, ये तीन दशाएं उत्पन्न हो गई हैं, रोमांच ये हो गए हैं। सुन्नांद कंटिक फलम तनु अन्व काशी, तुम्हारा जो शरीर है वो वास्तव में कटहल के फल के समान हो गया है। कैसा कटहल? बोले जो पानी में भीगा हुआ कटहल है, ऐसे सुन्नांग माने पानी में भीगे हुए कटहल के फल के संग में कंटकिक जो फल है उसके समान तुम्हारा शरीर हो गया है। तो कंदर्प बिंदत मुकुंद पदारविंद, हे कंदर्प जब मुकुंद के चरणारविंद तुमको मिले उस समय दृशो पद्मसौ, दृष्टि में जैसे ही कृष्ण के चरणारविंद आए वैसे ही निष्प्रकंपा तुम में जड़ता निष्कंपन हीनता उत्पन्न हो गई, और प्रालय बिंदु निशितम पसीने की बूंदे आ गई, प्रालय माने पसीने की पसीना, और धृत कंठ का रोमांच जो है वो खड़े हो गए। तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे सुन्नाद्य जैसे पानी में भीगा हुआ कंटक फलम, कटहल का कोई फल हो ऐसी तुम्हारी शोभा हो रही है। अब व्यवचारी जो लाल भक्त हैं, उन लाल भक्तों में जो भाव गौरव प्रीति रूपी समुद्र में लहर के बीच के रूप में उठे और लहर समुद्र में ही डूब गई, तो समुद्र से उत्पन्न होकर के जो भाव स्थाई भाव रूपी समुद्र से उत्पन्न होकर के जो भाव उत्पन्न हुए और स्थाई को ही पुष्ट करते हुए स्थाई में ही समाहित हो जाए, उनका नाम संचारी भाव। उन व्यवचारी या संचारी भावों को यहां कह रहे हैं। जैसे जो वेव्स हैं वो समुद्र से उत्पन्न हुए समुद्र में ही समा जाती हैं। अनंतारोक्ता सर्वत्र भवन्ति व्यवचारित रहा, ये व्यवचारी भाव अनंतरोक्ता पहले भी वर्णन कराए हैं, पहले जो वर्णन कराए हैं अनंतर माने पहले पूर्व में जिन भावों को वर्णन कराए हैं वे सभी व्यवचारी भाव यहाँ पर भी दासों में भी प्राप्त होते हैं। कुछ जैसे दिखा रहे हैं जैसे हर्ष, हर्ष नामक संचारी भाव के दूरे दरेन्द्र से नभस्व दीर्णे ध्वनौ स्थितानाम जद राजधान्याम तनु रही सत्र कुमार काणाम नृत्य हृषभ भी अकार नृत्यम। श्री कृष्ण आप महाभारत का युद्ध समाप्त करके युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की मुख्य राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान करके जब पूरे कार्य को समाप्त करके आप लौट करके जा रहे हैं, प्रथम स्कंद में जैसे वर्णन किया कि महाभारत के युद्ध के बाद में कुंती जी की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, उसके बाद में श्री कृष्ण रक्षा करके उसकी परीक्षित के गर्भ में उतरा के गर्भ में उसकी भी रक्षा करके पांडवों को निश्चिंत राज्य के ऊपर विराजमान करके जब लौट करके जा रहे हैं, तो लौट करके जाने के बाद में द्वारका के द्वार के ऊपर खड़े होकर के श्री कृष्ण ने अपने शंख को बजाया और उसकी कितनी सुंदर तुलना वहां पर एक उपमा दी गई है श्रीमद् भागवत में कि जैसे हंस के जैसे कमल के वन में कोई हंस सुशोभित हो रहा है ऐसे ही श्री कृष्ण के मुख पर लगा हुआ वह पांचजन्य शंख शोभा को प्राप्त हो रहा है। क्या सुंदर तुलना, माने हाथ भी कमल है अधर भी कमल है, तो कमलों के वन के बीच में दोनों अधर और श्री हस्त उसमें पकड़ करके और श्री कृष्ण ओठों से शंख को लगा करके दु दु दु दु दु दु दु करके शंख को बजा रहे हैं। शंख है सफेद रंग का, तो शंख तो हो गया हंस। जैसे हंस कमल वन में रहता है, ऐसे ही आज कमल वन के बीच में हंस के समान उस शंख की अपूर्व शोभा हो रही है, अपूर्व शोभा। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि दूरे दरेंद्रस्य, दरेंद्र माने हंस, नहीं सॉरी, दरेंद्र माने शंख, तो दरेंद्र माने शंख, तो दरेंद्रस्य माने शंखराज था। तो पंचजन्य जो शंख, पंचजन्य असुर वो बहुत बड़ा था, परंतु शंखासुर बहुत बड़ा था, परंतु जब शंखासुर को मारा और इसके पेट को श्री कृष्ण ने चीरा और ये देखा कि कहीं मेरे गुरु का बेटा इसके पेट में तो नहीं है, परंतु वहां पर नहीं मिला। और कृष्ण ने जैसे ही उसको पकड़ा, उसको चीरा, तो उसके हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में जब उसके शरीर का भीतरी भाग, जो बहुत विशाल ढांचा था शंख का, वो शंख का ढांचा आया, तो जो इतना विशाल था वो श्री कृष्ण के हाथ में आते ही एक दक्षिणावर्ती मुष्टिक ग्राह परम सुंदर हंस शंख बन गया। इतना बड़ा जो था वो एक छोटा सा शंख बन करके आराम से, जिसको मुट्ठी में ग्रहण किया जाए, वो शंख बन करके विराजमान हुआ। और पंचजन कहने का मतलब ये है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। श्री बल्लभाचार्य जी सुबोधनी जी में निरूपण कर रहे हैं कि वो पंचजन असुर, पंचजन नाम करके जो असुर है, वह इन अविद्याओं का ही, पांच जो अविद्या के पर्व हैं, उनका ही प्रतीक होकर के विराजमान, और उससे उत्पन्न होने वाला जो पांचजन्य शंख था, उसको अविद्या को मार करके जो विद्या रूपी परम फल प्राप्त होता है, आत्मज्ञान रूपी जो परम फल है, उस आत्मज्ञान के प्रतीक रूप में वह शंख श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो वही कह रहे हैं, दूरे दरेंद्रस्य, श्री कृष्ण ने जब नगर में प्रवेश करने के पहले ही दूर से ही अपने पांचजन्य शंख को बजाया, दरेंद्र माने पांचजन्य, उसको बजाया। श्री कृष्ण के चक्र का नाम है सुदर्शन, उनकी गदा का नाम है कौमोदकी, और उनके शंख का नाम है पांचजन्य, और चौथे हाथ में कहीं कहीं उनका धनुष है, उसका नाम है शार्ंग, शांगपाणी होकर के, शांगपाणी होकर के विराज। तो दूरे दरंदस्य नभसी उदीर्णे, जब आकाश में श्री कृष्ण की ध्वनि, शंख की ध्वनि उदीर्ण हुई, स्थितानाम यदो राजधान्याम, उस समय यदो राजधानी श्री द्वारका में जितने भी कृष्ण के पत्र, कृष्ण के पुत्र और राजधानी में निवास करने वाले जितने भी लोग थे, सभी लोग, विशेष रूप से वहां के जो सेवक जन थे, वे सेवक जन तनु रोहै, उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्र कुमार काणाम, और विशेष रूप से कुमार जो कृष्ण के बालक हैं, पुत्र, उनके रोमांच खड़े हो गए हैं। और नटई हृषद भी अकार नृत्यम, और श्री कृष्ण के स्वागत में जब नट नृत्य कर रहे थे, तो नटों के नृत्य करने के साथ ही साथ इन्होंने भी, इन बालकों ने भी नाचना शुरू हो गया कि पिताजी आगे, ऐसा कहकर के ये भी अपूर्व रूप से नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो नटई हृषद भी अकार नृत्यम, नटों के साथ में कुमार काणाम नृत्यम अकारी, कुमारगण जो है उनके समूह ने नृत्य किया। दोबारा, दूरे माने दूर से ही, दरेंद्र से माने श्री कृष्ण ने जब दरेंद्र माने पांचजन्य शंख बजाया, उस समय नभसी उदीर्ण, उसका घोष जो आकाश में उत्पन्न हुआ, उस धनुस्थितानाम, उस ध्वनि के उत्पन्न होने पर यद राजधान्याम स्थितानम, यादवों की राजधानी में जो स्थित थे ऐसे कुमारकाणाम जो बालक हैं उनके रोमांच खड़े हो गए और उन्होंने नटों के साथ में नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अब निर्वेद, ये हर्ष का प्रसंग बताया। ऐसे ही जो लाल जन है उनमें निर्वेद भी कभी प्राप्त होता है। कभी श्री कृष्ण सांब के ऊपर लाल कर रहे हैं, सांब छोटे हैं प्रद्युम्न बहुत बड़े हैं, तो सांब के ऊपर कभी श्री कृष्ण स्नेह कर रहे हैं और सांब की ऊपर कृष्ण के वात्सल्य भाव को देख करके श्री प्रद्युम्न अपने आप को धिक्कारते हैं, बोले हाय सांब को जैसा लाड़ मिलता है ऐसा लाड़ हमको नहीं मिला, क्योंकि हमारा तो जन्म हुआ और जन्म लेते ही प्रद्युम्न का हरण कर लिया गया और प्रद्युम्न 16 वर्ष तक 18 वर्ष तक वे कहीं शंबरासुर के यहां पर रहे। 18वें वर्ष जब युवा हो गए, रूढ़ यौवन हो गए, परिपूर्ण यौवन हो गए 18 वर्ष के बाद में तब श्री प्रद्युम्न लौट करके आए। तब तक श्री सांब जो हैं वो छोटे से बालक हैं और छोटे बालक होकर के सांब घुटमन चल रहे हैं, तो सांब के धूल धूसरे घुटमन चलते हुए सांब को कहीं कृष्ण के पास में घुटमन चलते हुए आकर आते हुए कृष्ण ने जैसे ही देखा वैसे ही श्री द्वारकाधीश ने सांब को फट गोदी से उठा लिया और गोदी से उठा करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। तो ईर्ष्या ग्रहण करते हुए प्रद्युम्न कह रहे हैं, बोले हाय हमको अपने जीवन में ये लाभ कभी मिला ही नहीं कि कभी कृष्ण ने हमको गोदी में उठाया हो, ये लाभ हे सांब तुझे प्राप्त हुआ ऐसा भाग्य हमारा नहीं था, इसलिए अपने प्रति निर्वेद की जो भावना है उसको धारण कर रहे हैं। निर्वेद में डिस्कस्ट, अपने प्रति जो निरादर का जो भाव है उस निरादर के भाव को धारण करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। और श्री प्रद्युम्न सांब से कह रहे हैं, धन्य सांब, अरे सांब तू वास्तव में धन्य है। सांब ये जाम्बवती जी के पुत्र हैं और ब्रज में जो ललता हैं वो ही द्वारका में जाम्बवती हुई और ब्रज में जो श्री राधिका हैं वे ही द्वारका में सत्यभामा हुई और ब्रज में जो चंद्रावली हैं वे ही द्वारका में श्री रुक्मणी हुई। ब्रज में जो श्यामला हैं वो ही द्वारका में कहीं लक्ष्मणा होकर के विराजमान हुई। ब्रज में जो पद्मा हैं वे ही नागनजति होकर के, वे ही कहीं कौशल्या होकर के कुशल देश जो है नग्नजित राजा उनकी पुत्री नागनजति होकर के विराजमान हुई। ब्रज की जो भद्रा है वो ही यहाँ पर भद्रा होकर के विराजमान हुई। ब्रज की जो शैव्या है वो ही द्वारका में कहीं लक्ष्मणा हो करके विराजमान। तो ये षोडशैव सहस्राणि गोप्य सत्य समागता स्कंद पुराण के वचन हैं कि 16,000 जो गोपी वे ही अंश रूप में 16,100 राजकन्याएं हुई और राजकन्या होकर के उनके साथ में कृष्ण ने कहीं विवाह करके ब्रज गोपिकागणों के विरह को थोड़ा सा संतोष प्रदान किया। विशाखा जो है कालिंदी, कालिंदी जो है वो विशाखा, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। तो मिस कर रहे थे हम कहीं, है ना, कालिंदी जी विशाखा का नाम। तो ये आठों जो महर्षि हैं वे आठों महर्षिगण वे ही द्वारका में जो आठ महर्षि हैं वो मूलतः ब्रज की जो अष्ट युथेश्वरी हैं उनकी ही छाया हो करके वहां विराज। ब्रज की युथेश्वरी कहीं नहीं जाएंगी, ब्रज की युथेश्वरी ब्रज में ही रहेंगी, वे कभी ब्रज का त्याग करके नहीं जाती हैं, परंतु उनका एक एक्सपेंशन कहीं वहां पहुंचा है, उनका एक विस्तार कहीं वहां पर पहुंचा है, और वे छाया रूप में एक अंश उनके आने पर फिर श्री कृष्ण उनके साथ में विवाह करते हैं। ये ललित माधव में कहीं ऊपर, तो पद्म पुराण के और स्कंद पुराण के दो श्लोक रूप गोस्वामी जी को मिल गए, और उसके आधार पर पूरे के पूरे ललित माधव नाटक की रचना की गई। केवल दो श्लोक मिले, पद्म पुराण में था कि शोर हाँ कैशोर गोप कन्यास्ता यौवने राजकन्या का, किशोर अवस्था में जो गोपकन्या है युवा अवस्था में वे ही राजकन्या हो गई, और दूसरा एक था स्कंद पुराण का वचन कि षोडशी सहस्राणी गोप्य सत्य समागता, 16,000 गोपियां वहां द्वारका में कहीं अंश रूप में पहुंची, और इसके आधार पर ही जो ब्रज का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही इन प्रियाओं में भी प्राप्त होता है, और इनमें वो बिल्कुल वही स्वभाव सत्यभामा जी में ऐंठ का स्वभाव, मान का स्वभाव, हमको फूल क्यों नहीं दिए लोग मान कर रही हैं, तो ब्रजराज श्री राधारानी में जैसे मान की प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति है श्री रुक्मणी जी में, सदा हम तो अपराध के मार्जन के रूप में प्राप्त हुई है अत्यंत दीनता की भावना, ये रुक्मणी जी में विराजमान है। श्री ललिता जी में प्रेम की अधिकता, वामता की अधिकता, कालिंदी जी में एक समन्वय, ये सब प्राप्त है, तो वो स्वभाव इनके वो ही वैसे ही हैं जैसे वृक्ष की अष्टयुतेश्वरियों के स्वभाव है, वैसे ही वहां पर स्वभाव अस्तु, वो एक अलग प्रसंग है। नहीं, ये राधारानी की वो है, आठ युथेश्वरी की बात नहीं कर रहे, राधारानी के आठ सखी अलग है, राधारानी के आठ सखी माने आठ यूथ यूथ अलग है, श्री राधे का एक यूथ है, ललिता जी का, ललिता जी नायिका रूप में भी विराजमान है और ललिता जी सखी रूप में भी विराजमान है, तो राधिका पहला, फिर ललिता, विशाखा, ये तीन तो हो गई इधर, और उधर चंद्रावली, पद्मा और शैव्या, ये भी युथेश्वरी हैं, परंतु ये दो चारों युथेश्वरी पद्मा शैव्या अपने यूथ को श्री श्री चंद्रावली जी के यूथ में मिला देती, और ललिता और विशाखा ये अपने यूथ को श्री राधिका के यूथ में मिला देती हैं, तो ये युथेश्वरी भी हैं और सखी भी हैं, सखी में सखी के रूप में तामुल भक्त ललताम विशाखाम गंधचंद चामरे चंपकलताम चित्राम बसंत कर्मणि वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखाम चंद्रतने सुदेवीम जल सेवायाम रागेश्री रंग देविकाम, तो ये राधारानी की सखी भी होकर के विराजमान है, और इनमें इन अष्ट सखियों में ललिता और विशाखा इनकी दो की विशेषता ये है कि स्वयं युथेश्वरी हैं, और इनकी भी आठ आठ सखी है, इनकी भी आठ आठ सखी होकर के विराजमान है, ऐसे ही श्री पद्मा और शैव्या ये चंद्रावली जी की भी सखी हैं और स्वयं भी युथेश्वरी हैं, तो युथेश्वरियों में चार यूथ हो गए, एक यूथ तो हो गया श्री राधिका ललिता और विशाखा, इनको हम कहेंगे स्वपक्षा, पृथ्वपक्षाओं में यूथ हो गए श्री चंद्रावली पद्मा और शैव्या, तो ये तो हो गए दो यूथ, एक यूथ हो गया तटस्थ भद्राजी तटस्थ है, और एक यूथ हो गया वो हो गया श्रोत पक्षा में श्री यमुना जी श्यामला जी या लक्ष्मणा जी, ये श्रोत पक्षा हो गए, श्यामला लक्ष्मणा यमुना ये श्रोत पक्षा हो गए, ये श्रोत पक्षा, तो ये इस तरह से ये जो यूथ हैं ये यूथ चार यूथ हो जाते हैं, कुल मिलाकर के चार यूथ हैं, स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और श्रोत पक्ष, ये चार यूथ हो जाते हैं, तो ये यूथ भी हैं और सखी भी, हाँ स्वर्ण दर्शन इनका कभी रास में होता है, महारास में। महारास में इनके यूथ के साथ में भी नृत्य कर रहे हैं और श्री राधारानी के साथ में भी नृत्य करते हुए विराजमान। सारे यूथ जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर इनका, और इनका स्वतंत्र रूप में कहीं जो दर्शन है, सखी के रूप में दर्शन होकर के रास में इनका दर्शन होता है। जैसे ठाकुर जी जब प्रकट हुए रास में तो काचत काम्यम शोरे जगरेन जलना मुदा, अंजलि बांध करके आ रही हैं, चंद्रावली जी आ रही हैं। काचित दधार तद्बाहु मन से, ये स्रोत पक्षा श्री श्यामला जी हैं, यमुना जी श्याम सुंदर के स्रोत पक्षा होकर के श्याम सुंदर के दाहिनी ओर खड़ी होकर के श्याम सुंदर की दाहिनी भुजा को अपने कंधे के ऊपर धारण कर रही हैं। काचित दधार तद्बाहु मन से चंद्र रुष्टम, काचित अंजलि ना ग्रहणात, ये पद्मा है और नायिका स्वरूप है, यहाँ पर नायिका स्वरूप है, सखी स्वरूप नहीं है। काचित अंजलना ग्रहणात तन्वी तांबुल चर्मितम, किसी तन्वी ने अर्धचर्मित तांबुल को श्याम सुंदर से ग्रहण किया, ये नायिका रूप में आस्वादन लगे। काचित दधार तद्भव मन से चर, काचित अंजलना ग्रहणात तन्वी तांबुल चर्मितम, एका तदंग कमलम संतप्ता स्तन्योर धात, श्याम सुंदर को ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान करके, किसी वृक्ष की पीठ के ऊपर ही विराजमान करके, श्याम सुंदर के चरणों को पलटती हुई धीरे से श्याम सुंदर के चरण को लेकर के अपने बक्षस्थल के ऊपर धारण कर रही हैं, अपने चरण चौकी के गदोला के ऊपर जैसे चरण को स्थापित करें, ऐसे बक्षस्थल के ऊपर श्री श्याम सुंदर के दोनों चरणों को, और यहां पर भी नायिका भाव, ये शैव्या, ये शैव्या जो है वो काचित दधार चंद्रावली जी का जो यूथ है वे तो ठाकुर सुहाती कर रहा है, ठाकुर की खुशामत कर रहा है, परंतु श्री राधारानी का यूथ ठाकुर सुहाती नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो तीर कमान चल तन गए हैं और श्याम सुंदर के ऊपर तीर चल रहे, कटाक्ष के तीर चल रहे। एक आ भ्रुकुटी, एक आ कहकर के प्रेम में अधिक श्रेष्ठ हैं, इसलिए एक आ शब्द कहा। एक आ भ्रुकुटी मावध्यो प्रेम संग्रम विफला, प्रेम में क्रोध में विफल होकर के घंती एव कटाक्षेप, कटाक्षेप कर रही हैं। तो चंदावली जी के यूथ का तो वर्णन किया आधे आधे श्लोकों में, पता लगता है सुखदेव जी का पक्षपात इधर है उधर नहीं है, ये अपने आप दिख रहा है। काचित काम्यम शौर्य जगरण जलना मदा, काचित रहार तद्बाहु मन से चंदन रुषितम, काचित अंजलना आदि आदि में वर्णन कर रहे हैं। काचित अंजलना ग्रहण तंबी तांबुल चर्पितम, एका तदंग कमलम संतप्ता स्तनोर्धात, आधे आधे श्लोकों में चार युथेश्वरों को बस सिलता दिया। परंतु अपना जो यूथ है उसके लिए पूरे पूरे श्लोक प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव जी के। एक आ भ्रुकुट मावध्य प्रेम संग्रम विभला, ग्रंथि एव कटाक्षेप संदष्ट दशन छदा। एक आ जो है श्री विश्वानंदनी राशेश्वरी वे भ्रुकुट मावध्य, यहाँ पर तो धनुष के ऊपर कमान चढ़ गई। भ्रुकुट मावध्य प्रेम संग्रम विभला, प्रेम के सन्नम माने क्रोध में प्रणय को उसमें विफल होकर के घंती एव ऐक्षत, श्याम सुंदर के ऊपर प्रहारसा करती हुई देख रही है, ऐक्षत माने देख रही है, घंती एव प्रहार करती हुई से ऐक्षत माने देख रही है, घंती एव कटाक्षेप संदष्ट दर्शन छदा, और गुस्सा इतनी है कि दांतों से अपने ओठ जो है उनको चबा रही है। क्रोध में बिल्कुल नीचे के ओठ को बिल्कुल दांतों से चबा करके कस करके मार मार रही है। ऐसा क्रोध संदिष्ट दशनच्छद, दशनच्छद ओठ को कहते हैं, दांतों को जो ढाके उसका नाम है दशन माने दांत, छद माने ढक्कन, तो दशनच्छद ओठों का नाम है। तो संदिष्ट दशन छद ओठ जो है उनको संदिष्ट माने काटते हुए दबाते हुए और ये बाण मार रही है। ये राधा रानी का पूरा मानवीय स्वरूप है वो कहीं प्रकट हो रहा है। तम काचिन नेत्र अंधेर हृदय निमिले चो पुलकांगी उपगुहास्ते योगी आनंद संपूर्ता। इस समय श्री ललता उनके स्वरूप का वर्णन करें, इसमें पूरा श्लोक ललता विशाखा पूरे श्लोकों को निरूपण करें कि तम काचित श्री ललता जी उस समय तम माने श्री कृष्ण को नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य नेत्र के रंध्र से हृदय रूपी कुंज में श्याम चंद्र को पधार रही है और हृदय रूपी कुंज में पधरा करके पुलकांगी रोमांचित हो रही है और उपघ्यास से आलिंगन कर रही है। लेकिन नायिका रूप है ये ललता जी का नायिका रूप है। पुलकांगी उपघ्यास से योगी आनंद संप्रत जैसे योगी आनंद में संप्रत हो गए और सखी रूप भी है नायिका रूप है ये। परंतु श्री प्रियालाल दोनों को निकुंज मंदिर में पधरा करके पर्दा डाल करके पलक का प्रियालाल को वहां हृदय कुंज में विलास कर रही हैं और रोमांचित हो रही है दोनों ही स्वरूप है। पुलकांगी उपगुहास्ते योगी आनंद तमकाचित तमकाचित नेत्र पुलकांगी उपगुहास्ते योगी आनंद सर्वास्ता केशवालों का ये तो आगे का श्लोक है और श्री सर्वास्ता केशवालों को परमोल सब निर्मता जितनी भी अन्य गोपी हैं माने श्री विशाखा वे श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके केवल रोमांचित होती हुई विराजमान है। वे रोमांचित होकर सर्वास्ता केशवलोक परमोसमृता जहुर ब्रहजम तापम प्राग्रम प्राप्य जथा जना। अन्य जो हैं वे केवल जो धन्यागण हैं उन धन्यागणों का वर्णन कर रहे हैं कि वे श्री श्याम चंद्र को प्राप्त करके उसी प्रकार आनंदित हो रही हैं जैसे प्राग्यम प्राप्य यथा जना। स्वप्न में प्राग्य का दर्शन नहीं हो रहा था सुषुप्ति में, सुषुप्ति की अवस्था में प्राग्य का स्मरण नहीं था। उस समय तमोगुण इतना गहन हो गया था कि तमोगुण के गहन होने पर तमोगुण ने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इन दोनों शरीरों को आवृत कर लिया था और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और अंतकरण ये तीनों के तीनों प्राणपन्न होकर के विराजमान थे। ये सब प्राणों में मिलकर के मर्ज हो गए थे, प्राण चल रहे थे। व्यक्ति सो रहा है गहरी नींद में, प्राण विराजमान है तो स्थूल शरीर माने कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां और अंतकरण ये तीनों के तीनों प्राणपन्न होकर के उस समय विराजमान थे। तमोगुण की इतनी अधिकता थी और तमोगुण की अधिकता होने के कारण उस समय जो जीवात्मा का आनंदमय स्वरूप था उस आनंदमय स्वरूप का भी बोध नहीं है। आनंदमय स्वरूप तो है परंतु उसका बोध नहीं है। जब तमोगुण कम हुआ दूर हुआ और नींद खुली, उस नींद खुलने के साथ साथ सत्वगुण के तनिक सा आगमन होते ही किंचित आगमन होते ही फिर अनुभव हुआ कि सुख महम अप्स्वाप्सम न किंचित अभिनिशम, मैं सुख में था मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस समय आत्मा अपने सुख की भी साक्षी है और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं मायिक जो वस्तुएं हैं उनसे अपने अज्ञान की भी साक्षी है कि उनको मैं कहीं रिसीव नहीं कर रही थी। आत्मा उस समय अन्य जो बाहर की वस्तुएं हैं उनको ग्रहण नहीं कर रही थी तो अज्ञान की भी साक्षी माने सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इन दोनों के अज्ञान की भी साक्षी आत्मा है और वह अपने निज आनंद की भी साक्षी है। तो सुखम अहम मैं सुखपूर्ण था ये आनंद की साक्षी है और न किंचित अवेदिशम कुछ ज्ञान नहीं है इस अज्ञान की भी वो विटनेस होकर के विराजमान हुई, साक्षी होकर के विराजमान हुई। तो आत्मा के, आत्मा का यदि आनंद रूप नहीं होता और आत्मा निज आनंद का सुषुप्ति में अनुभव नहीं कर रही होगी, भले हमको पता नहीं लगा परंतु आत्मा अपने आनंद का अनुभव कर रही थी और वह जागतिक जो त्रिगुणात्मक जो स्वरूप है जगत, उसकी अज्ञान को भी प्राप्त करके विराजमान थी, इसकी साक्षी होकर के भी आत्मा विराजमान थी, परंतु हमको उस आत्मा की तमोगुण की अत्यधिक अधिकता के कारण हमको उसकी कभी भी प्रतीति नहीं हुई थी, आत्मा की प्रतीति नहीं हुई थी। जब सत्वगुण की स्फूर्ति हुई तब कुछ क्षण के लिए हमको अनुभूति हुई, जैसे ही शुद्ध सत्व से हट करके मलिन सत्व आया, सत्व के भी दो गुण, कहीं शुद्ध सत्व और कहीं मलिन सत्व, अर्थात जब रजोगुण और तमोगुणों से युक्त होकर के वो सत्वगुण विराजमान हुआ, सो ही आत्मा के गुण को तो भूल गए और फिर आज 9 बजे पर वहां का शेड्यूल है, 10:30 पर वहां पर पहुंचना है, 11 बजे पर लंच लेना है, आज उसको लेटर देना है, आज वो वहां से वहां उसके साथ में कब मीटिंग है, बस उसमें प्रपंच में हम फंस गए, उनमें फंसते हुए हम चले जाते। तो शुद्ध सत्व का तनिक सा अंश आने पर शुद्ध सत्वात्मक आत्मा के चिन्मय स्वरूप का कुछ आभास उस समय जीव को हुआ, परंतु जैसे ही वो सत्व मलिन सत्व हुआ, मलिन सत्व होते ही फिर शुद्ध सत्व का जो आनंदात्मक स्वरूप है, वह आत्मा का जो आनंदात्मक स्वरूप है, शुद्ध सत्वात्मक स्वरूप, वह गायब हो गया, और गायब होकर के फिर वही जो विषय है उन विषयों की प्राप्ति अंत में होती है। तो ये 8वां जो युथेश्वरी है प्रसंग तो वही चल रहा था, आज रासलीला का प्रसंग, शरद पूर्णिमा का सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर। तो श्री तो प्राज्ञम प्राप्य यथा जना, अन्य लोग, अन्य जितनी भी गोपी हैं वे इसी प्रकार प्रकट हुई जैसे प्राज्ञम प्राप्य। जब तक प्राज्ञ का बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही थी, तमोगुण की अधिकता थी, तब तक व्यक्ति पड़ा हुआ है, परंतु प्राज्ञ को प्राप्त होकर के ही जैसे ही जागरण हुआ, जागरण को प्राप्त होते ही जो व्यक्ति है वह जैसे जागृत हो जाता है और चेतना करने लगता है, इसी प्रकार गोपियां भी सुषुप्ति से, जैसे सुषुप्ति से जाकर के व्यक्ति चेष्टा करने लग जाता है, इसी प्रकार गोपियां अभी तक निश्चेष्ट सी होती जा रही थी, वे अब एकदम चेतना को प्राप्त कर रही हैं, परंतु अभी चेतना पूरी नहीं हुई। जहोर विरहजम तापम, विरह से उत्पन्न होने वाले ताप को तो समाप्त कर दिया, परंतु ताप को समाप्त करके भी ताप पूरा समाप्त नहीं हुआ है। जैसे अग्नि को बुझा दिया जाए तो अग्नि में ताप समाप्त हो गया, परंतु कोयला गर्म है, गर्म कोयले को छू नहीं सकते हो, बुझे हुए कोयले को भी एकाएक छुआ नहीं जा सकता है। इसी प्रकार विरह की वेदना तो समाप्त हो गई, परंतु ताप अभी भी बना हुआ है। वो ताप समाप्त हुआ कब? जब गोपियों ने श्री श्याम सुंदर से प्रश्नोत्तर कर लिया, पूछ रही हैं कि भजतो न भजन्ते एक तद विपर्यम नो भयाश्च भजन्ते का ए तन्नो ब्रूहि साधवो, जो भजते को भजे वो कौन, जो न भजते को भजे वो कौन, भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन। और श्याम सुंदर दे रहे हैं जो भजते को भजे वो है व्यवहारी, मैं व्यवहारी नहीं हूं, मैं तुलसी दल मात्र प्रसन्न होने वाला हूं इसलिए मैं व्यवहारी नहीं हूं। न भजते को भजने वाला गोपी कह रहे वो तो तुम हो ही नहीं, न भजते को भजने वाला, हम तुम्हारा भजन कर रही है, तुम हमको छोड़ करके क्यों गए, इसलिए तुम न भजते को भजने वाले तो ही नहीं, भजते को भी भजने वाले नहीं हो तुम तो। सही तो ये है, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि न भजते को भजने वाले 3 जने, एक है करुणा, करुणा माने श्रीमद गुरुदेव, शिष्य उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा है, परंतु वे शिष्य का कल्याण चाह रहे हैं और अपने जन्म भर का जो संपत्ति जो उनका अनुभव है उसको कृपा करके शिष्य को प्रदान कर रहे हैं। इससे बढ़कर कौन होगा कि अपनी पूरी की पूरी निधि शिष्य को सौंप दे कृपा करते हुए। तो वे करुणा मुख्य रूप से न भजते को भजने का दृष्टांत कौन है, करुणा श्री गुरुदेव। दूसरा जो दृष्टांत है वो है पितर माता पिता, परंतु उनमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है कि बुढ़ापे में बीमार पड़ेंगे तब बेटा ही खोटा बेटा खोटा पैसा कभी ना कभी काम आएगा, ये कहीं ना कहीं उसके हृदय में कहीं स्वार्थ है कहीं विराजमान, इसलिए दूसरा दृष्टांत। परंतु शुद्ध दृष्टांत जो है वो शुद्ध दृष्टांत है सुमध्यमा, हे सुंदरी गणो, मध्यमा ने क्षीण कटी वाली, हे सुंदरी गणो इसकी परम परम सुंदर जो दृष्टांत हो वो आप। तो भजंती अभजितो ये भाई करुणा पितृ यथा सौहृदम च सुमध्यमा धर्मो नरपवादोत्तर, उनमें नरपवाद धर्म है और सौहृद है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है ऐसा धर्म भी है और उनमें प्रीति भी है, और निस्वार्थ और प्रीति इन दोनों की पराकाष्ठा यदि कहीं है तो वो सुमध्यमा, उसकी मध्यम प्रश्न की दृष्टांत तुम हो। बोले हाँ हाँ हमारी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आगे चलो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। दो प्रश्नों का तो उत्तर हो गया, जो भजते को भजे वो संसारी, जो न भजते को भजे उसमें हमारी बड़ाई करने का मौका मिल गया, इसलिए कहीं हमारी फ्लैटरिंग कर रहे हो उसे काम नहीं चलेगा, चलो आगे चलो। तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, जो भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन। श्याम सुंदर बोले चार प्रकार के, आत्मा रामो व्याप्त कामा अकृतज्ञ गुरुद्रोह। गोपी मन में विचार कर रही है श्याम सुंदर आत्मा राम तो हो नहीं सकते हैं, आत्मा राम उसे कहे जिसको आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता न हो, परंतु इन्होंने तो बंशी बजा करके हमको बुलाया। योगी आत्मा राम है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, यदि योगी होते तो हमको बुलाते नहीं, इसलिए आत्मा राम नहीं है। चलो आप तो काम होंगे, बोले आप तो काम भी नहीं है, जिसके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है फिर वह साधन का त्याग कर देता है, हमारे साथ में रास करने के बाद में इनको चले जाना चाहिए, परंतु ये अभी भी खड़े हुए हैं, इसलिए इसका मतलब है आप तो काम नहीं है। रसोई करने के बाद में चूल्हा प्रेशर कुकर लाइटर उसको छोड़ दिया जाता है, वस्तु को ग्रहण कर लिया जाता है, वस्तु को ग्रहण करके और उनको छोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार हमको छोड़ देना चाहिए परंतु छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, अभी भी खड़े हुए हैं, इसका मतलब है आप काम भी नहीं है, तब ये अकृतज्ञ हैं। ये निर्णय हुआ कि अकृतज्ञ हैं, अकृतज्ञ माने, अब अकृतज्ञ भी ये है कि किसी ने उपकार किया अनजाने में हमको पता नहीं है तो उसका उपकार कैसे करेंगे, परंतु जानबूझ करके उपकार करने वाले को ही रोना है वो तो गुरुद्रोही है। तो श्याम सुंदर को चौथी श्रेणी में जाकर के गोपियों ने रखा कि तुम गुरुद्रोही हो, जो हित करने वाला है सेवक है उसको ही ज्यादा कष्ट देते हो। तो जो ये कहा सोई श्याम सुंदर एकदम घबराए, बोले नहीं नहीं जैसे तुम मध्यम प्रश्न की दृष्टांत हो इसी प्रकार मैं भी मध्यम प्रश्न का ही दृष्टांत हूं। बोले कैसे, हमको रुला रहे हो कह रहे हो कि हम निष्कारण तुमसे प्रीति करने वाले हैं, जैसे गोपी कृष्ण से प्रीति करती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी बकाला चल रही है बात चल रही है। बोले मैंने तुमको जो विरह दिया वो विरह इसलिए दिया ताकि तुम्हारी अनुवृत्ति मुझ में लगे, तुम मेरी सेवा करो, तुम्हारा मन मेरी सेवा करे। तो विरही अपने प्रियजन का जैसे सेवन करता है वैसा कोई दूसरा नहीं करता है, इसलिए तुमको अत्यंत अपनी ओर आकर्षित करके तुमको विरह देना ये तुम्हारी सेवा है। विरह देने से क्या हुआ, तुम्हारा चित्त मुझ में लगा, तुम्हारा मन मेरी सेवा कर रहा है, और यदि किसी प्रेमी को सेवा का अवसर मिले, स्मरण करने का अवसर मिले, तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, और मैंने यही तुम्हारी सेवा की। तो विरह दे करके अनुवृत्ति को बढ़ाना, ये मेरी सेवा है, इसके लिए मैंने तुमको विरह दिया था। विरह नहीं देता तो तुम्हारा ध्यान मेरी ओर आकर्षित नहीं होता अत्यधिक, और अत्यधिक ध्यान आकर्षित करके मैंने तुमको और भी अधिक सेवा का सुअवसर दिया है, इसलिए मैं भी मध्यम प्रश्न का ही उत्तर हूं कि बिना भजते को जो भजे, तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए ही मैंने तुमको विरह प्रदान किया। तुमको कष्ट देना मेरा तात्पर्य नहीं है, तुम्हारे प्रेम की वृद्धि करना ये मेरा तात्पर्य है, और प्रेम की वृद्धि करने पर प्रेमी को परम परम सुख की प्राप्ति होती है। मैंने तुम्हारी सेवा की है। पंच गोपियों यहां चूक गया, एक चूक हो गई। मेरा मोटिव तो ठीक था कि तुम्हारे प्रेम को बढ़ाना है, पंत चूक ये हो गई, तुम्हारा प्रेम तो अपने आप बढ़ा हुआ है। मैं नहीं बढ़ाता तब भी वो बढ़ा हुआ था। गुरु रप कल्याण सनाम वृद्धि, वो तो सदा वृद्धि को अपने आप ही बढ़ा है। तो गोपियों यहां मैं चूक गया, वास्तव में मैं तुम्हारी बराबरी करने के लिए चला तो था कि जैसे तुम बिना किसी कारण के मुझसे प्रीति करती हो, ऐसे मैं भी तुम्हारे प्रेम को बिना कारण के बढ़ा करके तुम्हारी सेवा करूं। निष्कारण प्रेम जैसे तुम में है, ऐसे मैं निष्कारण रूप में तुम्हारी भी सेवा करके तुम्हारे प्रेम को बढ़ाना चाह रहा था, परंतु तुम्हारे और मेरे प्रेम में बराबरी नहीं हो सकती है, मैं तुम्हारा ऋणी ही हो गया। अब ऋणी का यह कर्तव्य है कि वह उत्तमर्ण के चरणों को पकड़ ले, यदि कर्ज नहीं चुका सके तो अधमर्ण का यह कर्तव्य है कि वो उत्तमर्ण के चरणों को पकड़ ले, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ रहा हूं, और यदि उत्तमर्ण अधमर्ण के ऋण को माफ कर दे, बोला अरे बेटा तैने मेरे चरण पकड़ लिए, जा मैंने तुझे माफ किया, और यदि उसके ऋण को क्षमा कर दे, तो अधमर्ण का ये कर्तव्य बन जाता है, कर्जदार का ये कर्तव्य बन जाता है कि वह साहूकार के गुणों को जगत में विख्यात कर, परंतु जगत में विख्यात करने की मेरे पास में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए किशोरी जो कृपा करके दो चीज मुझे दे दो तो मैं आपके गुणों को जगत में विख्यात कर दूंगा, अपनी भाव और कांति। हरी ऐसे भाव कांति जो मिले तो उस भाव कांति के द्वारा उनकी कीर्ति को जगत में विख्यात किया। और जब नीचे गिर रहे हैं श्री श्याम सुंदर और कह रहे हैं न पा रहे हम प्रतियात साधना, मैं तुम्हारे ऋण का उधार को नहीं चुका सकता हूं, आप अपनी साधुता के द्वारा मुझे क्षमा करो, और आप ही अपने गुणों को विस्तृत करने के लिए मुझे वो सामर्थ्य प्रदान करो। जब ये कहा तो श्याम सुंदर जो गिरे, श्री प्रिया जी एकदम व्याकुल हो गई और प्यारे को एकदम उठा करके छाती से लगा लिया। श्याम सुंदर सुबके जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, आंसू रुक नहीं रहे हैं, जो धोखनी है वो एकदम चल रही है तेज तेज, और श्री श्याम प्यारे को अपने हृदय से लगा करके श्री स्वामी कह रही है, प्यारे नहीं नहीं बहुत हो गया बहुत हो गया, अब शांति रखो, अब चुप हो जाओ, धीरज रखो धीरज रखो। अपने हृदय में धारण करके श्री श्याम सुंदर को लेकर के निकुंज मंदिर में जिस समय श्री प्रिया जी पधारे, श्याम सुंदर को हृदय से चिपका रखा है, कह रहे हैं प्यारे अब ज्यादा सुमुकने की जरूरत नहीं है, अब बंद करो बंद करो। श्याम सुंदर की जब भोंकनी बैठी, उस समय श्याम सुंदर को भावांतर करने के लिए स्वयं कह रही हैं कि प्यारे रास विलास को मोए अधिक उत्साह, चलो चले मिल कुंज में, स्वयं ही स्वयं दूती बन करके श्याम सुंदर को रास में प्रवृत्त कराती हैं, और श्री रास बिहारी लाल की जय। निताय गौर गोविंद, जय जय गोपाल जय गोविंद, जय जय गो गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद नवदीप जी नवदीप गोविंद वंदताय गौर हरि वो जय जय श्री राधे श्याम जय जय बाद वो तुम्हें अपने आप कह लो अपने आप ही होगी जय जय सम यस यस प्रेम ब्लास्ट भी वर्त और प्रेम ब्लास्ट भी वर्त में हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु और युगल का विलास का परा की पराकाष्ठा ये तीनों एक ही चीज के तीन नाम युगल का मिलन मिलन की पराकाष्ठा फिर हरे कृष्ण मंत्र और श्रीमन महाप्रभु ये तीनों प्रेम विलास विवर्त के ही तीन नाम जैसे और रासलीला वही प्रेम विलास विवर्त का अपूर्व स्वरूप ये ठीक है कब आई पिछले हफ्ते काम बहुत बढ़िया बहुत चलो बहुत बहुत अच्छा खींच ले किशोर जी खींच ले बहुत बढ़िया बात है जय बहुत अच्छे पूजा जी धन्य धन्य आप धन्य चल पहले बांट दे